жаданне праславіцца добра вядомыя мышцы пік-пік гераіні казкі Людмілы Рублёўскай. То яна хоча прыняць удзел у выставе мышак, то імкнецца на конкурс прыгажосці, то прыдумывае яшчэ нешта. А ўсё дзеля чаго? Дзеля таго, каб харчавацца пернікамі і торцікамі. І час ад часу ёй гэта ўдаецца. Так што, калі вы любіце цукеркі і мармелад больш, чым суп з кашай, вам спадабаюцца гісторыі пра гэту мышку. Так што, слухаем, як іх чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Мышка Пік-пік і роварчык. Неяк ноччу вылезла мышка Пік-пік з норкі, бегае па кватэры, шукае што паесці, і знайшла на стале цэлы пачак пернікаў, кругленькіх, з белай цукровай глазурай. З'ела адзін, другі, трэці, чацвёрты, пяты, шосты. Ой, а сёмы пернік перасеў недзе ў горлі. Ой, так што ў мышкі заняло дыханне. Кепскія справы, падумала мышка Пік-пік. А ў бяке знік апетыт. Ой, гэтак я ад голаду памру. Трэба тэрмінова нагуляць апетыт. Недаўна па тэлевізары паказвалі фільм, дзе цётак-танцорак, каб тыя худзелі, змушалі ездзіць на нейкіх дзіўных роварах, прымацаваных да падлогі. А цёткі пасля дужа хацелі есці. А ў Веранічкі якраз недаўна з'явіўся трохколавы роварчык. Пабегла мышка да яго, скараскалася, а да педаляў не дастае. Раззлавалася, саскочыла і моцна-моцна папхнула роварчык, так што ледзь паспела зноў на яго ўскочыць. Але роварчык праехаў зусім мала, давялося ўсё паўтарыць. З кожным разам мышка штурхала непаслухмяную трохколавую машыну ўсё мацней і нарэшце штурханула так моцна, з такой злосцю, што роварчык разам з мышкай адарваўся ад падлогі і вылецеў праз расчыненае акно. «Ой-ой-ой!» – падумала мышка Пік-пік. «Гэта, мабыць, не роварчык, гэта самалёцік! Ён падмануў мяне, прыкінуўся роварчыкам!» І тут роварчык абагнаў варону – звычайную мясцовую варону, якая ляцела сабе, уцякала ад мяссоння. І раптам яе абагнала вялізная жалезная птушка, пранізліва сігналячы пік-пік, пік-пік. Варона нават прыпынілася з перапуду, але вырашыла высветліць, хто ж гэта так нахабна, лётае там, дзе толькі яна мусіць быць гаспадыняй. Ну, яна дагнала страшыдлу і ўбачыла, што гэта трохколавы роварчык, да якога прычапілася маленькае абледзянелае стварэнне з вісклівым голасам. «Недзе я ўжо бачыла гэты роварчык», – задумалася варона. «Ну так, ён належыць дзяўчынцы Веранічцы, з таго двара, дзе я жыву, і сам лётае, ай-яй-яй, непарадак». І варона ўхапіла роварчык за нешта доўгае, тонкае, што матлялася за ім. Гэта быў хвост мышкі Пік-пік і развярнула роварчык у бок Вераніччынага акна. «Бумс!» Ах! Са страшэнным грукатам мышка і роварчык уваліліся ў кватэру. Пакуль мама, тата і Веранічка прачыналіся і здагадваліся, чаму прачнуліся, мышка пабегла ў норку, залезла пад коўдрачку і пачала адагравацца. Лёд на ёй раставаў, выцякаў з-пад шафы ручаінкай. Мама, дзівячыся, выцірала ваду, выцірала, а яна ўсё цякла да цякла. Мышка даўно забылася на падступны сёмы пернік, і ёй зноў дужа захацелася есці, яна падумала. «Ай, я нагуляла такі добры апетыт, і ён прападае дарма! Ах, як шкада, што не ўдалося з'есці усе пернікі адразу!» Так мышка Пік-пік думала, думала і заснула. Мышка Пік-пік і холодильник. Аднойчы ноччу, як звычайна, мышка Пік-пік захацела есці, але чамусьці нічога цікавага на кухні не знайшлося. «А,

Яшчэ кавалка торціка няма. У роспачы падумала мышка пік-пік. Пайшла ў норку, пачала перабіраць свае прыпасы. Чым жа можна павіншаваць Веранічку? Вось гэтая цукерачка ў ружовым фантіку. Шкада. А вось гэтая палова пячэнніца. Ну, не так, шкада. Але ці будзе Веранічка есці абгрызеную палову печыва да яшчэ выкачаную пяску ў параўнанні з торцікам, гэта ўсё роўна, што агідная памыйная муха ў параўнанні з прыгажуняй мышкай. Ліпей на вуліцы пашукаць. Назаўтра раніцай мышка выправілася на пошукі. Першае, што трапілася ля пад'езда, пустая бляшанка з-пад кансерваванай кукурузы. Мышка пакруціла яе так гэтак і адкінула, Веранічка не ацэніць. Потым трапілася пламандая прышчэпка для бялізны. Зноў не тое. Пік-пік ішла, не паднімаючы вачэй ад травы, і раптам на гэтай траве заўважыла прыгожы скураны пасак. Зусім новенькі! Узрадаваная мышка ухапілася за яго, з усяе эмоцыі пабегла на дзень народзінаў. Вось толькі пік-пік не заўважыла, што другі канец прыгожага паска быў замацаваны на ашыйніку маленькага кудлатага шчанючка. На пачатку шчанючок паслухмяна бег туды, куды яго цягнулі, але неўзабаве разгледзеў, што павадок трымае не гаспадар, а тоўстая мыш. Нейкі час бедны сабачка не мог даумецца. Што ж яму рабіць? Такога ў ягоным жыцці яшчэ не здаралася. Не, гэта неправільна. Гэта падобна ганьба для сумленнага сабакі. Шчанючок загаўкаў. Вау-вау-вау-вау! Мышка азірнулася і ўбачыла пад сабой ашчэраную сабачую пысу. А дабраць пасак хоча, здагадалася мышка. І ходу ўверх па лесвіцы, не выпускаючы з лап сваё права на торцік. Веранічка і другія дзеці сядзелі за сталом. Торт узвышаўся перад імі, дзівосны крэмавай вежай, з сямі ружовых свечак ішоў дымок. Веранічка толькі што задзьмула на шчасце іх агеньчыкі, і тут у пакой уляцела мышка, а за ёй з гаўканнем шчанючок. Мышка і сабачка як шалёныя бегалі вакол стала і пад ім, і чулася толькі пік-пік ды гау-гау-гау. Адзін з гасцей паваліўся разам з крэслам, а другі упусціў кубак. «Ціха!» – крыкнул тата так гучно, что шчанючок подкурчил хвостик и лег на подлогу. «Ты что тут творишь, пік-пік?» – строго запытался тата. «Як что? Я подарунок принесла!» – задыхано потлумачила мышка. «Які?» – спытал тата. «Ну, так вот же он!» – обурылся пік-пік, показываючи лапкой на шчанючка. «Вялікі, калматы, зубасты! Мне за яго 4 кавалка торціка належыць!» Дзеці зноў завішчэлі, гучней за ўсіх Веранічка, на гэты раз ад радасці, і пачалі гуляцца з жывым падарункам. А мышка ў моманту скараскалася на стол, калі госці вярнуліся да стала на талерцы, дзе толькі што квітнеў крэмавымі кветкамі прыгожы торт, спала жыватом уверх мышка, трымаючы ў роце абкусаную ружовую свечку. Вось так адсвяткавала Веранічка свой дзень народзінаў. Шкада толькі, што шчанючка давялося вярнуць гаспадарам. Мы перагарнулі чарговыя старонкі казкі Людмілы Рублеўскай «Прыгоды мышкі Пік-пік». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.